Book 2 24 24 24 المواعيد randevulaşmak randevulaşmak هل قد فاتك الباص للتو الحافلة؟ Otobüsü mü kaçırdın? Otobüsü mü kaçırdın? لقد انتظرتك للتو نصف ساعة. Yarım saat seni bekledim. Yarım saat seni bekledim. ألا يوجد معك هاتف جوال؟ Yanında cep telefonu yok mu? Yanında cep telefonu yok mu? كن دقيقاً في المرة القادمة. Bir dahaki sefere dakik ol. Bir dahaki sefere dakik ol. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. Bir dahaki sefere bir taksiye bin. Bir dahaki sefere bir taksiye bin. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. Bir dahaki sefere yanına bir şemsiye al. Bir dahaki sefere yanına bir şemsiye al. Gadan indi utla. Yarın boşum. Yarın boşum. Hel senaltaki gadan? Yarın buluşalım mı? Yarın buluşalım mı? Yusifuni gadan la yunasibuni. Üzgünüm, yarın müsait değilim. Üzgünüm, yarın müsait değilim. هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ Bu hafta sonu şimdiden herhangi bir planın var mı? Bu hafta sonu şimdiden herhangi bir planın var mı? أو قد صرت متواعداً؟ Yoksa randevun mu var? Yoksa randevun mu var? أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. Hafta sonu buluşmayı teklif ediyorum. Hafta sonu buluşmayı teklif ediyorum. هل نقوم بنزهة؟ Piknik yapalım mı? Piknik yapalım mı? هل نسافر إلى الشاطئ؟ بلاجا gidelim mi؟ بلاجا gidelim mi؟ هل نسافر إلى الجبال؟ dağlara gidelim mi؟ dağlara gidelim mi؟ سأخذك من المكتب. seni bürodan alırım. seni bürodan alırım. سأخذك من المنزل. seni evden alırım. seni evden alırım. سأخذك من محطة الباصات الحافلات. seni otobüs durağından alacağım. seni otobüs durağından alacağım.